بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا خاص کر جو محرم سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں، کربلا این ماڈرن ایرا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی آج بھی ہم امام حسین علیہ السلام کے غم کو اسی طرح سے مناتے ہیں جیسے پچھلے کئی سالوں سے ہم ہماری جو پچھلی پیڑھیاں ہیں وہ مناتی آئی ہیں۔ فی الحال ہم اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہیں گے کہ دیکھیے، کربلا کے مقصد اور مشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی ان کتابوں کو پڑھنا ہوگا جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ پروگرامز رکھتے ہیں تاکہ جو ہمارے بچے اور جو جوان جن کو تھوڑا بہت نہیں معلوم ہے ان کو بھی کچھ باتیں معلوم ہو سکیں۔ تو آئیے استقبال کرتے ہیں جناب رضا صاحب کا جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، اگر ہم بات کریں کربلا کے واقعے کی اور اس کے پہلو پر نظر ڈالیں، تو ہمیں وقت کے امام کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ اگر ہم غور کریں 1400 سال پہلے کا وہ واقعہ جب یزیدی فوج کا لشکر بھی ہے اور ہمارا وقت کا امام بھی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام بھی ہے، لیکن معرفت جو سب سے بڑا ورڈ ہے، یعنی وہ وقت کا امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی لوگ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں یا ان کا قتال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور معرفت حاصل نہیں ہو پائی ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ہے نا؟ بکے ہوئے نفوس معرفت حاصل نہیں۔ واہ، ڈرے ہوئے نفوس۔ بہت اچھا جملہ آپ نے بولا ہے، بہت اچھا، ہے نا؟ تو جب لالچ اور خوف سے پہلے آپ اوپر، جیسے کسی بھی چیز کے لیے کچھ کوالیفیکیشن چاہیے نا، مثال کے طور پہ آپ کو پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے گریجویشن مکمل چاہیے، تو اسی طرح سے معرفت امام کے لیے نفوس میں کچھ کوالیفیکیشن چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جنہوں نے اپنا نفس سکوں کے بدلے میں بیچ دیا ہو وہ امام کی معرفت کر لیں گے، یا جو خوف سے، جن کو تلوار سے خوف آ رہا ہے، اسلحے سے خوف آ رہا ہے، یا پاور سے ڈر لگ رہا ہے، وہ امام کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ معاملہ یہی ہے، اور اس کے لیے سامنے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ امیر المومنین سے میدان جنگ میں کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں ہم کیسے جانیں، ادھر بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ادھر بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، جنگ جمل ہو رہی تھی، ادھر بھی داماد پیغمبر ہیں، ادھر بھی پیغمبر کی رشتہ داریاں ہیں، حق کدھر ہے، ہم کیسے حق کو پہچانیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ پرسنالٹیز نہ دیکھو، تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم پرسنالٹیز کو دیکھ رہے ہو، پہلے حق دیکھو تو حق والے سمجھ میں آئیں گے، پہلے باطل دیکھو تو باطل والے سمجھ میں آئیں گے۔ یعنی پرسنالٹیز کو پیچھے رکھو، اصول کو آگے رکھو۔ جب اصول دیکھ لو گے، آج بھی وہ اصول کھلا ہوا ہے کہ آپ اصول دیکھیں، پھر یہ دیکھیں کہ اصول کے ساتھ کون ہے۔ تو جو انسان بھی، ہم کہتے ہیں حضرت علی کی بہت بڑی پرسنالٹی صحیح، آپ ہٹا دیجئے، اصول دیکھیں گے اور پھر جب ادھر دیکھیں گے تو آپ حضرت علی کو اور بلند پائیں گے، کیونکہ اصول کیا تھے اور ان اصولوں کو کس نے نبھایا، ٹھیک ہے نا؟ تو معرفت امام کے لیے بھی آپ کو امام کو سامنے دیکھنا ضروری نہیں ہے، ان اصولوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ معرفت امام کیسے ہوگی یہ دیکھنا ہوگا۔ امیر المومنین نے، آپ کو پتا، امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ کہا ہے، جب کوفے والوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے، تو امام نے جواب میں ایک جملہ لکھا ہے، امام کچھ نہیں ہے سوائے اس کے، امام کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کیا ہو، وہ کیا ہو، شریعت کا پابند ہو، کتاب الہی پر عمل کرنے والا ہو، انصاف کا حکم دینے والا ہو، اور مرضی الہی کے سامنے اپنے نفس کو پیچھے رکھنے والا ہو، ورنہ امام کچھ نہیں ہے، امام کوئی نہیں ہے۔ تو یہ امام حسین کیا بتانا چاہتے تھے؟ اس اصول کو سامنے رکھو، پھر یہ دیکھو کہ وہ نفس پرست یزید جو ہے وہ امامت کا حقدار ہے یا حسین ابن علی امامت کے حقدار ہے، بے شک۔ تو معرفت کے اصول سامنے ہیں، کوئی اگر آنکھوں کو کھول کے دیکھنا چاہے، دماغ کو کھولے، آنکھوں کو کھولے اور فیصلہ کرے۔ امام حسین پہلے دن سے یہی کہتے تھے کہ آؤ ڈیبیٹ کرو اس بات پر۔ اچھا، کربلا میں، کربلا میں جو کہا جاتا ہے بھائی، شمر کے لیے کہا جاتا ہے یا عمر سعد کے لیے کہا جاتا ہے، اس میں سے کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ قاری قرآن تھا، بڑا علم تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، اتنی زیادہ مطلب عبادتیں ہونے کے باوجود کیا پھر وہ قرآن کی وہ آیت میرے خیال سے قرآن میں ہی ہے کہ میں نے ان کی آنکھوں پر کالے پردے ڈال دیے انہیں حق نظر نہیں آتا، تو ان کے لیے یہ بھی کہنا ہوگا، اور دوسری چیز ان کی جو عبادتیں ہیں اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود وقت کے امام کو نہیں پہچان رہے، یہ کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیے میں نے پھر کہا ایک ہے جسم، نماز تو سبھی لوگ پڑھ رہے تھے، ایک ہے جسم عبادت ایک ہے روح عبادت۔ جس میں اکثر آپ نے بہت کثرت سے عبادت کرنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی نمازیں اٹھنے بیٹھنے سے آگے نہیں بڑھ پاتی، ان کے سجدے جو ہیں وہ یوگا کی ایکسرسائز سے آگے نہیں بڑھ پاتے جب تک کہ آپ روح عبادت سے واقف نہ ہوں، ہے نا، روح شریعت سے واقف نہ ہوں۔ تو روح شریعت سے واقف ہونے والے، یعنی آپ دیکھیے بہت سے روزے دار ہیں شام کو غصے کی حالت میں گھوما کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ تو روح شریعت کو سے سمجھنے والے کتنے، امام حسین سے زیادہ حج کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں۔ جنہوں نے جو ہے وہ کتنے حج پاپے ادا کیے لیکن اس دن حج کو چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ کہاں حج کرنا ضروری ہے کہاں حج کو چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا حج کو چھوڑ کر کے ادھر جانا یہ دین کی رگوں میں خون بن کے دوڑ جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کیسے ہم چیزوں کا فیصلہ کریں، کیسے ہم آگے بڑھیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، اچھا قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ زیادہ عمل کرنے والے کو نہیں مانگا گیا ہے بلکہ بہتر عمل کرنے کا۔ بہتر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جسم نماز سے بھی واقف ہو، روح نماز سے بھی واقف ہو۔ روح نماز سے واقف تھے کوئی؟ روح نماز کو جاننے والا تھا کوئی وہاں پر؟ تو روح نماز کو جاننے والا نہیں ہے۔ روح، آپ اس کی مثال بہترین سے بہترین آپ ابلیس کے لیے کیا کہیں گے؟ ابلیس نے عمر بھر سجدے کیے، اب میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابیں تو نہیں کہہ رہی ہیں، روایت کی کتابیں تو نہیں کہہ رہی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ابلیس تو مرا نہیں، ابلیس تو زندہ ہے آج۔ وکانا من الکافرین، کفار میں سے تھا، پالنے والے۔ اتنی نماز کے بعد بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے سجدے نہیں تھے، ٹکریں تھیں، اس کے بعد اپنے خالق کی معرفت پیدا نہ کر سکا۔ تو جب اتنی عبادتوں کے بعد اپنے خالق کی معرفت نہ پیدا کر سکا، تو یہ لوگ اتنی عبادتوں کے بعد، ضروری نہیں ہے کہ امام کی معرفت۔ بے شک دعوے کی بات آتی ہے، بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم امام کے وقت میں ہوتے، یعنی کربلا میں جو واقعہ ہوا، تو ہم امام کا ساتھ ضرور دیتے، دعوے کرنے والے بہت ہیں۔ لیکن کیا ان کا یہ ساتھ دینا اگر دیکھا جائے جس طریقے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ دے دیتے امام حسین علیہ السلام کا، تو کیا وہ اصل میں ساتھ دے پاتے؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ یہی بات کہہ رہے تھے، آج کے بھی زمانے کے لوگ یہی بات کہتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، یہ تو زیارتوں کے جملے ہیں، یہ آئمہ نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ایسے کہو۔ کیوں کہو ایسے؟ ہیں کہ کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو یہ بات میں صرف اس لیے کہنا چاہوں گا، تھوڑی چپتی ہوئی بات ہے کہ مجالسوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھا کے معاذ اللہ کہ جذبہ دکھانا، کہ جو میں نعرے لگانا اس طریقے کے کہ بس ہم اگر وہاں پہ ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے، یہ صرف جوش سے کام نہیں لینا ہوتا ہے بلکہ ہوش سے بھی کام لینا ہوتا ہے۔ بالکل، اور امام حسین کے ساتھی تو سراسر سر سے پاؤں تک ہوش ہی ہوش تھے، جوش نہیں تھا، کیونکہ جوش تو وہاں ہوتا ہے جہاں کثرت ہوتی ہے، جہاں اسلحے کی کثرت ہوتی ہے، یہاں تو ہوش ہی ہوش تھا۔ یہ جو جملے ہیں، یا لیتنی کنتو معکم، یا لیتنا کننا معکم، کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اس کے دو تین پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ تو خیر پتہ ہی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم ہوتے، کیا پتہ کس کی طرف ہوتے، کیا پتہ جی مسئلہ، کیا پتہ کہ کس کی طرف ہوتے۔ اس لیے کہ اپنے نفس کو ٹٹولیں، ذرا ذرا سی بات پر جو ہے وہ بکنے والے، ذرا ذرا سی بات پہ اپنے منہ پہ تالا لگانے والے، مسلحت آمیز خاموشی اختیار کرنے والے کہاں ہوتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک بہت بڑا لیکن چھپا ہوا ہے، آئمہ نے ہمیں کیوں یہ جملے دیے؟ یا لیتنی کنتو معکم فافوزہ معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ کیوں؟ تاکہ اب تمہارا امتحان ہے، اس وقت نہیں تھے، ابھی تو ہو، تو اب دیکھو جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں دیکھیں تمہارا امتحان ہے کہ تم ظلم کے خلاف بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو، اور اگر تم اب ظلم کے خلاف نہیں بولے تو تمہارا یہ دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے کہ یا لیتنی کنتو معکم، یا لیتنا کننا معکم، یہ بالکل کھوکھلا تمہارا دعویٰ ہے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پہ تو کہا گیا تھا کہ کربلا صرف ایونٹ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل چلنے والی ایونٹ ہے. ہر جگہ کربلا ہے, ہر جگہ کربلا ہے, جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں کربلا ہے, اور وہاں دو گروہ ہیں, ایک ظالم ایک مظلوم. دیکھنا یہ ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو, تم ظالم کے ساتھ ہو یا مظلوم کے ساتھ. مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو تو تمہارے دعوے میں صداقت ہے تھوڑی سی, یا لیتنی کن تو ماں کو. لیکن اگر یہ تم ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, یا تم مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, یا ظالم کے اقدام پر اپنے زبان پہ تالا لگا لیتے ہو, مصلحت آمیز خاموشی اختیار کر لیتے ہو, تو تمہارا یہ دعویٰ بالکل بغیر دلیل کے ہے, بغیر ثبوت کے ہے, اور شاید تم اپنے آپ کو گنہگار بھی کر رہے ہو. کربلا کے مقصد کو سن لینا مثلا مجالسوں میں, مصائب میں, اور اس کے تصور میں چلے جانا, یا صرف رو لینا, یا پھر غم منا لینا ہی مقصد ہے, یا اس عظیم قربانی کے پیچھے کوئی اور مقاصد, کچھ مقصد چھپے ہوئے, کچھ مشن ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے ہیں, ہم چاہیں گے اس کے بارے میں. یقیناً صرف دیکھیے, صرف مقصد عزا رو لینا تو نہیں ہو سکتا کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی کہ ہم رو لیں. رونا فطری ہے, اس کے لیے پروگرام نہیں بنایا جاتا, اس کے لیے جو ہے وہ پوری طریقے سے کوئی پروگرام بنا کے گریہ نہیں کیا جاتا. کربلا کے حالات ایسے ہیں کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. مقصد تو اس سے بلند تھا بالکل, اور ہے, اور چاہے کوئی کتنا چھپانا چاہے, ہم تو اس بات کو واضح کریں گے کہ مقصد عزا گریہ نہیں ہے. گریہ جو ہے وہ عزا کا ایک بہت اہم پہلو ہے, مگر مقصد عزا نہیں. مقصد عزا کیا ہے؟ مقصد عزا یعنی امام حسین کو یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امام حسین کو یاد کرنے کا مقصد ہے ایک ہیلدی سماج بنانا, جہاں مظلوم مددگار رکھتا ہو, ظالم کو ملامت کی جاتی ہو, ٹھیک ہے نا, ایک ایسا ہیلدی سماج جہاں کسی پر ظلم نہ ہو, یہ ہے مقصد کربلا. ایک ایسا سماج جہاں حقدار کو حق ملے, یزید جیسا جو ہے وہ جا کے تخت و تاج کا مالک نہ بن جائے, جہاں پہ یزید جیسا تخت و تاج کا مالک بن جائے, جہاں پہ نسلی اعتبار سے فضیلتیں بٹ رہی ہوں, جہاں پر باپ کی حسن تدبیر سے بیٹا جو ہے وہ لوگوں کا حاکم بن رہا ہو, وہاں وہ جو ہے وہ کربلا کا مقصد نہیں ہو سکتا. کربلا کا مقصد ہے ایک آئیڈیل اسلامی سوسائٹی کا نفاذ, ایک آئیڈیل اسلامی سوسائٹی کا پیدا کرنا, جہاں پر سب کو عدل و انصاف مل سکے, ہے نا, ایک تاکہ ہر انسان مظلوم کے ساتھ ہمدردی کر سکے, جہاں ہر انسان سیلف ریسپیکٹ کو اپنے برقرار رکھے, جہاں ہر انسان اپنے آپ کو دین کا محافظ سمجھے, انسانیت کا محافظ سمجھے. اور اس کے لیے گریہ کیوں ہے؟ گریہ کیوں ہے؟ گریہ ہے اس کی پریپریشن. جیسے آپ فصل بوتے ہیں تو پہلے کھیت کو جوتتے ہیں تاکہ زمین نرم ہو جائے, تو امام حسین کے حالات سن کر کے آپ کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تاکہ آپ کا دل نرم ہو جائے, اور جب دل نرم ہو جائے تو ان ویلیوز کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لائق بنا سکے کہ کیا کیا ایک انسان کیا کر سکتا ہے. کربلا کا مقصد ہے کامن انسان کی طاقت کو دکھانا کہ ایک انسان حکومت سے ٹکرا سکتا ہے, اور ٹکرا بھی ایسے سکتا ہے حکومت کو نیست و نابود کر دے اور خود اپنے کو باقی رکھے. امام حسین اس وقت اگر دیکھا جائے ہسٹوریکلی, میں عقیدے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوں, اس وقت یزید تخت پہ تھا, امام حسین کامن تھے, ایک عام آدمی تو تھے, مدینے میں جو ہے وہ زندگی خاموشی سے گزار رہے تھے, حاکم تو نہیں تھے, امام تھے, لیکن اس وقت امام حسین کھڑے ہوئے کہ دیکھو قلت کبھی بھی جو ہے وہ حق پہ نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی, بلکہ اکثر کثرت باطل پر ہوتی ہے. تم کھڑے تو ہو, تم سامنے آؤ تو صحیح. کربلا جانے کتنی چیزوں کا وہ وہی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. امام حسین تو اکیلے چلے تھے, پہلے تو 72 کا کارواں بنا, 72 سے 72 لاکھ, 72 لاکھ سے 72 کروڑ, اور آج کتنے کچھ کہا جا سکتا ہے. امام حسین کا غم دنیا کے ہر جگہ منایا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ امام حسین نے یہ دکھایا, اپنے اندر کی طاقت کو بیدار کرو, اپنے کو کمزور مت سمجھو, تم طاقتوں سے ٹکرا سکتے ہو, تم حکومتوں سے ٹکرا سکتے ہو اور جیت بھی سکتے. بے شک, بہت اچھی بات ہے نا. تو یہ سب مقاصد ہیں کربلا کے, ہے نا. گریہ ان سب کو لینے کا طریقہ ہے. دیکھیے آنسو, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہنسی اور قہقہے دل کو کبھی کبھی تھوڑا سا سخت کر دیتے ہیں اور آنسو دل کو نرم کر دیتا ہے. جب آپ تھوڑی دیر گریا کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا دل نرم ہو گیا ہے, آپ قبول کرنے پہ تیار ہے چیزوں کو. اس کے بعد جب آپ نے دل کو نرم کر دیا تو پھر کہا کہ دیکھو مسلمانوں, امام حسین ان ان چیزوں کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اب کیا تم ان چیزوں کے لیے کھڑا ہونا گوارا نہیں کرو گے جن کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے تھے؟ ہر مسلمان کہے گا ہم, بس یہ امام حسین کی آواز ہے. امام حسین کی آواز انقلاب کی آواز ہے. جب کبھی تمہیں جو ہے وہ ظالم حکومتوں کا سامنا ہو تم کربلا کو یاد کرنا, دیکھو تمہارے اندر نیا جوش نہ پیدا ہو جائے تو کہنا, ہے نا. اتنی بے سر و سامانی تو کسی کے پاس نہیں ہوگی جتنی امام حسین کے پاس تھی, اتنی قلت اصحاب تو کسی کے پاس نہیں ہوگی جتنی امام حسین. اس قلت اصحاب کے بعد اگر وہ سپر پاور سے ٹکرا سکتے ہیں, اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرا سکتے ہیں, تو کیا تم آج نہیں ٹکرا سکتے؟ ٹکرا کے دیکھو. لیکن پہلے سے محروب نہ ہو جانا. امام حسین نے یہ بتایا کہ یزیدیت تو غبارہ ہے, بس سوئی لگاؤ پھر دیکھو گے کیا ہے. دنیا نے دیکھ لیا یزیدیت کا اتنا شور شورا تھا, لیکن وہ یزید امام زین العابدین جیسے ناتواں شخص کے سامنے جھک گیا, رہا کرنے پہ مجبور ہو گیا, لوٹ کا مال جو کچھ مل سکا وہ لوٹانے پہ مجبور ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ مظلومیت کی طاقت ہے. بہت اچھی بات کی رضا صاحب. انشاءاللہ پھر ہم اگلے اپیسوڈ میں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. وقت کی کمی ہے, وائنڈ اپ کرنا ہوگا پروگرام کو. تو ناظرین, آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ کیسا لگا, خاص کر محرم کے سلسلے سے کربلا ان ماڈرن ایرا کے حوالے سے آپ کچھ اہم باتوں کے بارے میں جو خاص کر بیان فرما رہے ہیں رضا صاحب, وہ ان پر غور و فکر کریں اور مشن اور مقاصد کو اور مقصد کو کربلا کے امام حسین السلام کے جو آپ نے 1400 سال پہلے دیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بامعرفت بے معرفت نہیں, تبھی ہم اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہیں. شکریہ, خدا حافظ.